Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Ağustos Salı. Yıl 2018, ay 8, gün 240, Hızır 115. 1439, Hicri Zilhicce 17, 1434, Rumi Ağustos 15. Leyleklerin sıcak ülkelere gitmesi. Fırtına. Günün sözü. Paranın değerini öğrenmek isterseniz borç almaya çalışın. Ben Franklin. Günün tarihi. 269 yıl önce bugün 28 Ağustos 1749'da Almanya'nın en büyük şair ve yazarlarından biri olan Johann Wolfgang von Goethe Frankfurt'ta doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh, Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Radiohead grubundan Burn the Witch, yani cadıyı yakın adlı parçayla yaptık. Neden yaptığımızda şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından görelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Suçlular. İsa'dan önce 5. yüzyılda Yunanistan'da yaşamış olan ilk kadın astronom Aglaoniki büyücülükle suçlandı. Çünkü tutulmaları önceden haber verebiliyor, ayı kaybedenin o olduğundan kuşkulanılıyordu. Ondan asırlar sonra 1322 yılının Ağustos ayında Jacoba Felis Paris'te mahkeme önüne çıkarıldı. O hastaları iyileştiriyordu. Bu yasal olarak kadınlara yasaklanmış, sadece bekar erkek doktorlara tanınmış olan bir haktı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihse bugüne bakalım. 1879'da bugün Cetshwayo çeşitli isimlerle anılıyor. Cetshwayo, Cetshwayo, Cetshwayo ve Cetshwayo diye. O Zulu'ların son kralı ve Britanyalılar tarafından yakalanmış. Yani Zulu ulusunu Britanya'ya karşı, İngiliz ordularına karşı Isandlwana savaşında da zafere ulaştırmış ama sonunda yakalanmış. O yüzden de bir türlü adı da bilinemiyor. Son bağımsız Zulu, Afrika'daki Zulu ulusunun son kralı olarak biliniyor tarihçiler tarafından. Adı bile doğru dürüst bilinemiyor ve telaffuz edilemiyor. 1917'de bugünse suffragette denilen kadın haklarının, kadınların oy kullanma haklarının savunucuları Beyaz Ev önünde gösteri yaparken tutuklanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında kadın hakları, kadınların oy kullanma hakları henüz yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. 1963'te bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nde yine güneyden başlayan haklar yürüyüşü, sivil haklar, medeni haklar yürüyüşü Washington DC'de Lincoln anıtı önünde son buldu. Martin Luther King Jr. burada 200 bin kişiye hitaben "I have a dream, bir hayalim var" diye başlayan ünlü konuşmasını yaptı. Açık Radyo'da da sık sık duyma imkanını bulabiliyoruz bu konuşmayı. Son derece yalnız gözden kaçırılan da bir şeyi de hemen ilave edeyim. Bu çok büyük bir taban hareketinin başındaydı. Öncülerindendi diyelim Martin Luther King. Ve aynı zamanda kendisi Vietnam Savaşı'na da ve Amerikan emperyalizmine de karşı ve yalnız siyah haklarını değil kesinlikle kadın haklarının da aynı zamanda da emekçilerin haklarının da savunucusuydu. O yüzden de oldukça geniş bir tabanı toplamak ve başarılı olmak durumundaydı. Halbuki sadece bir yönüyle anılmayı tercih ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte küçük kız çocuklarla erkek çocuklar birlikte el ele tutuşacaklar. Bölümünü alıyorlar sadece onu. Evet, durum böyle. Tarihte bugün. Bugün de bugünse çok tehlikeli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere iklim konusunda son derece kaygı verici haberler birbiri peşi sıra devam ediyor. Bir tanesi bu günün haberlerinden bir tanesi Guardian'da iklim değişikliğinin yüz milyonlarca belki milyara yakın insanın açlık yani yeterince gıdalardan nemalanamayacağını söylüyor. Çünkü iklim değişikliği başta pirinç olmak üzere çeşitli gıda temel gıda maddelerinin besin değerini düşürüyor. Karbondioksit atmosferde karbondioksit gazının yüksek olduğu oranda yetiştirilen ürünler daha az besleyici, daha az protein, çinko ve demire sahipmişler. Bu son derece kaygı verici haberlerden bir tanesi. Daha önce de bu konuda haberler vermiştik. 2050'ye kadar karbondioksit seviyelerinin bugün şartlar altında kalması halinde 2050'ye kadar bayağı protein, demir ve çinkonun %17'ye kadar varan %3 ile %17 arasında değer kaybedeceği söyleniyordu. Yani bu şeylerin besleyici maddelerin ama şimdi daha da artmış. Ve bu gıdaların büyük bir kısmı da çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre insan tüketimi için üretilen gıdaların yılda yaklaşık 1.3 milyar tonu boşa harcanıyormuş. Üstelik oluşan bu gıda atığı iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden biri olarak gösterilen karbon salınımının %8'ini oluşturduğu da söylenmiş. Yani %8'i sadece çöpe giden, kullanılmayan, üretilen, sırf görmek için belki de üretilen gıdalardan oluşuyormuş. Çünkü hazır gıda alıyorsun, evet. Atıyorsun sonra da evet. Beğenmediğini paketiyle birlikte atıyorsun. Gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar %50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacıyla fazla gıda atlı bir sosyal girişim bu sorunu çözmek, üretmek için çalışmalar yürütüyormuş ama bu sadece teknolojiyle değil insanların da ne olduğunu biraz anlamalarıyla ortaya çıkabilecek olan bir çözümden ileriye gidebilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama bir diğer taraftan da %8'iymiş karbon salınımının. Evet, bu çok çok çok ciddi. Çöp. Pek çok haber var. Çöp haberlerden başında geliyor bu. Nicola Davis'in biraz önce söylediğim haberine biraz ayrıntısına bakınca yani bu değişiklik, iklim değişikliği, karbondioksit ve diğer sera gazlarının yükselmesi, orada yetiştirilen besinlerin değer kaybının mesela 30 yıl içinde 175 milyon daha fazla sayıda insanın çinko eksikliğinden mustarip olmasına yol açacakmış. Aynı zamanda 122 milyon insan da daha şu anda protein eksikliği çekme durumunda olmayan insan da bu hale gelebilmiş. Yani toplamda çinko ve protein eksikliği çeken 300 milyona yakın insan, 1 milyarın 3'te 1'ine yakını böyle olacak. Ayrıca buna ilaveten 1 milyar 400 milyon kadın, çocuk doğurma yaşlarında olan kadın ve ayrıca 5 yaşın altındaki çocuklar da çok yüksek demir eksikliği çekilen yerlerde, bölgelerde yaşıyor olacaklarmış. Bu demir, çinko ve demir eksikliğine neye yol açar diye soracak olursanız yazıda var, Guardian yazısında. Yani yaraların iyileşmesi, enfeksiyonların iyileşmesi ve diyare artışlarına yol açarlarmış. Bu çinko eksikliğinden. Protein eksikliği ise büyümede yetersizlik ve demir yetersizliği ise hem hamilelikte hem de çocuk doğurmakta zorluklara yol açıyormuş. Bu fevkalade ciddi bir dünya küresel iklim değişikliğinin küresel toplum için, dünya toplumu için büyük zarar, korkunç zararlar vereceğini söylüyorlar. Ayrıca da yani bunun bu şekilde seviyesinin tutulup tutulamayacağı da belli değil. Hiçbir tedbir alınmıyor çünkü. Bir başka haberde Fransa'da Alplerde buzulların, Alplerdeki buzulların erimekte olduğunu dağcılar söylüyor. Permafrost denen sürekli donmuş bir çimento diye adlandırılan bir tabaka var. Ama bildiğimiz çimento değil, doğal çimento buzların. Bu da dağılıyormuş ve böylece ne oluyor? Kayalar sağlamlığı, istikrarını kaybediyor ve çöküyor, kopuyor. Ve şimdi artık birçok dağ yolunun kullanışsız olduğu belirtiliyor. Bu da dağcılar için değil, sadece dünyadaki pek çok başka araştırmacılar vesaire için fevkalade ciddi bir başka sorun. Danimarka merkezli Maersk adlı taşımacılık şirketinin 3600 konteyner kapasiteli Venta Maersk isimli gemisi Rusya üzerinden St. Petersburg ve Vladivostok rotasında taşımacılık yapacakmış. Bu ne demek manasına geliyor diye soracak olursanız. Buzların eridiği. Evet, Maersk daha önce bu buzullarla kaplı olduğu için bu rotayı kullanmadığını, Kuzey Deniz rotasını kullanamadıklarını, ilk kez bu rotayı kullanarak mevcut rotadan daha kısa mesafeyi kat edeceklerini duyurmuş. Yaşasın. Yani böylece Maersk, dünyanın en büyük ticaret şirketlerinden biri, Maersk okunuyor. Maersk değil mi? Evet. Ve sonuçta onlar kar edecekler. Bu işten karlı çıkanlar çok az sayıda zengin tacir olacak. Uzmanlar bu kararın deniz taşımacılığında yeni bir dönem başladığına, devrim başlattığını belirtmişler. Evet, devrim. Bu arada Energy Charter Treaty diye bir şey var. Enerji ile ilgili bir ticaret anlaşması, ECT diye kısaltılıyor. 20 yıl kadar önce hiçbir kamuda tartışma olmaksızın bir uluslararası, son derece karanlık bir uluslararası anlaşma yürürlüğe girmişti. Common Dreams'den okuduğumuz bir şey bu. Ve yabancı yatırımcılara enerji sektöründe büyük yetkiler ve güç veriyordu, kazandırıyordu. Özellikle de uluslararası gizli mahkemelerde dava etme imkanı var devletleri. Sadece yani böyle gizli mahkemelerde sadece 3 tane özel hukukçunun olduğu, hakimin olduğu mahkemelerde şey yapıyorsan, iklim değişikliğiyle ilgili tedbir alıyorsan seni cezalandırabiliyor. Çünkü büyük ticari şirketlerin zararına oluyor. Evet. Mars gibi mesela. Böyle yani şimdi müthiş tazminatlar talep ediyorlarmış. Mesela İsveç enerji devi Vattenfall Almanya'yı 1,4 milyar avroya dava etmiş. Bir şey engellediği için, kömür yakıtlı bir santrali nasıl? Ve sonunda hükümette kaybetti. Tamam demiş Almanya hükümeti, ben geri çekiyorum. Sınırlamaları gideriyorum demiş. Evet. Kömür için. Ve sonuçta bu 2012'den bu yana Vattenfall Almanya'yı tekrar dava etmiş ve bu sefer ekstradan 4,3 milyar avro daha. Çok kayıplı çıktım. İki nükleer reaktörümü de kapattın. O da olmaz demiş. Bana para ver demiş. Nasıl? İlginçmiş. Fukushima'dan sonra, çünkü kapattı ya, Fukushima felaketinden sonra Japonya'daki. Böyle işte Avrupa Birliği'nin en yoksul üye ülkesi hangisi? Bulgaristan. Öyle miymiş? Evet, ona da dava açıyorlarmış. Yüzlerce milyonluk avrodan, çünkü elektrik tüketicilerin elektrik şeylerini, harcamalarında indirim yapmış. Yani onlara kolaylık sağlamış. Bunlar olmuyor. Ve sayısız böyle rekor var. Bu da Common Dreams'de çıkan müthiş bir ürkütücü haber var. Bir diğer taraftan da etrafı seller, sular götürüyor. Özellikle Güney Asya'da muson yağışlarının başlaması nedeniyle evler sular altında, sokaklarda yılanlar, kobralar var. Diğer hayvanlar da sersefil durumdalar ve insanlar da hayatlarını kaybediyorlar bu tablonun içerisinde. Güney Asya'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 1200 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmış. Özellikle Hindistan'ın Kerala eyaletinde görülen muson yağışları sonucunda 445'den fazla insan hayatını kaybetmiş diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Evet, yani yollarda her gün 16 kişinin hayatını kaybettiği, her gün ama 78 kişinin yaralandığı bu bayram tatili dönüşü bu haberleri veriyorduk. Hindistan'daki 3 aydır devam ediyor kesintisiz sel felaketi. Senin de dediğin gibi en az 445 ölü var ama en az 15 kişi kayıp halen. En az 450 bin evde hasar varmış sellerde. Hmm. 450 bin evden bahsediyoruz. Yani o evlerde mesela en az 4 kişi olsa 2 milyondan fazla insanın hayatı feci halde diyebiliriz ki bundan daha fazla da olabilir. En az 1 milyon insan da geçici kamplarda Hindistan'da. Sadece seller yüzünden 1 milyon insan. Senin yarattığı maddi hasar şimdilik en az 3 milyar dolarmış Hindistan'a. Üreme döneminde yuvaları dağılan yılanlardan büyük korku var ve devamı gelecek deniyor işin berbat tarafı. Tabii Tayvan'da sel vardı. 3 günde 6 ölü, etkilenen 6 bin kişi, güvenli bölgelere nakledilen 1100 kişi, yağışların devamı gelecek deniyordu. Hawaii takım adasında kasırga, seller, heyelanlar, kapanan yollar, saatte 260 kilometrelik rüzgarlar, ölü ve yaralı yok ama su seviyesinin 1-1,5 metre yükselmesi bekleniyor. Kasırganın devamı gelecek. Avrupa'ya geçersek İtalya'da sel felaketi, en az 11 ölü, 5 kayıp, birçok yaralı ve tsunami etkisinden bahseden turistler var. Su çığı demişler. Devamının gelmesi bekleniyor. Trabzon'da ve asıl bir de yangınlar var tabii. Yani dün evet, etraflıca söyleme fırsatı bulduk. Devam ediyorum, ben takip edemedim bir ama. Bir Nepal'e ekleyeyim hemen. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama var. Haziran ayından bu yana 87 kişinin sel suları altında öldüğünden bahsetmişler bunlardan. Nepal'de, dünyanın Nepal çatısında. Aynen öyle. Peki yangınlara geçersek, yepyeni bir araştırma var. Bugünkü Guardian gazetesinden görüyoruz. Carla Green imzalı apokalips, artık yani tamamen kıyamet tehdidi. Kaliforniya'daki yangınlar devam ediyor. Biliyorsunuz Eylül'ün başlarına kadar ancak belki söndürülebilir deniyordu. Eylül'de devam edecek deniyordu hatta. Öldürücü yangınlar ve çok tehlikeli sıcak dalgaları yeni normal olacak diyormuş. Artık bir şey yapılmazsa tedbir. Bu dün yayınlanan bir ayrıntılı raporda, araştırma raporunda çıkıyor. Yani şehirdeki sıcak dalgaları 2 ya da 3 katına çıkacakmış sadece 30 yıl içinde, 2050'ye kadar. Ayrıca yıl sonuna geldiğinde, yani 100 yıl sonuna geldiğinde %77'lik bir ortalama yanan yerde, ormanlarda %77 artış. Nasıl? Yüksek. 4-3 oranında. Ve rapor ayrıca meşhur Kaliforniya'nın o çok meşhur kıyı şeridinin bayağı ciddi bir problem olacağını, erozyona uğrayacağını söylüyorlarmış. Ve milyarlarca dolar zarar, %77 de yanan yer artacak deniyor işte, yanan yer. Böyle raporlar bir ardından devam ediyor. Son yangınlardan bahsetmek gerekirse Beykoz'da bir yangın çıkmıştı dün. Ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmüştü. Riva ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktığı söylenen yangın söndürülmüştü diye düzelteyim. Ama hemen yanı başınızda ormanlar yanmaya devam ediyor. O kadar uzakta değil. Dersim ne oldu? Tunçin. Dersim'de keçiler kaçıyormuş. Daha keçileri ve geyiklerin bölgeden kaçtığını söylemişler. Dersim'de orman yangınlarına müdahale etmek için bölgeye giden köylüler askerler tarafından engellendi diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde. Köylülerde yangının yayıldığını ve daha keçileriyle geyiklerin bölgeden kaçmaya başladıklarını anlatmışlar. Birçok bölgesinde Dersim'de merkez kırsalındaki askeri operasyonlar sonucu çıkan orman yangınları diye verilmiş. Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde ve acil müdahalenin yapılmasına şart olduğunu söyleyen bölge sakinleri var. Müşkirek köyünde oturan Abdullah Çınar yaşananlara anlam veremediklerini belirterek, durmadan top atışları yapılıyor, korkuyoruz, tedirginiz, bağ bahçemiz var, yangınların söndürülmesi için acil müdahale yapılması şart demiş. Çınar, Orman candır, orman olmayan yerde can olmaz. Yangınların olduğu bölgede yoğunlukla yaşayan dağ keçileri ve geyiklerin kaçtığını gördüm. Yazıktır, günahtır, zulümdür diye konuşmuş. Evet, fevkalade bir durum yani. Evet. Endişe verici çünkü engellendiğine dair de haberler birbiri ardından geliyor. Köylüler de bunu söylüyor. Ve top atışlarından korktuklarını aynı şekilde dile getiriyorlarmış. Evet, karbondioksit salımının da 16 kat artmış olduğuna dair bir haber vardı dünkü Cumhuriyet Gazetesi. Dün fırsat bulup okuyamamıştık, çok sayıda haber vardı, cumartesi anneleri başta olmak üzere. Fakat şimdi söyleyebiliriz, Avrupa Komisyonu ve Hollanda Çevre Değerlendirme Ajansı'nın son verilerine göre en çok Çin kirletiyormuş karbondioksit salımıyla, bir yandan da güneş panelleri üretiminde de dünya çapında, ama işte böyle bir çelişkili durum var. Euronews'un haberi bu. Ve dünyada 1900'lerin başında 2 milyar ton karbondioksit gazı açığa çıkarken 2018'de 16 kat artmış ve 36,2 milyar tona ulaşmış durumda. Çin'den sonra Amerika Birleşik Devletleri, sonra Avrupa Birliği ülkeleri gidiyor. Listenin ilk 10 sırasını oluşturan ülkeler arasında Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İran, Güney Kore ve Kanada, Suudi Arabistan var. Ama Türkiye'de İngiltere'nin hemen ardından, Britanya'nın ardından 18. sırada yer alıyor. Gayet yüksek yani Türkiye'nin de küresel iklim felaketine katkısı. %1 gibi bir şey söyleniyor ama %1 zaten son derece yüksek bir evet. Oran yani. Böyle %1 deyip geçilmesi mümkün değil. Ve zaten uygulanmayan, dişi olmayan 12 Aralık 2015'te Paris Anlaşması olarak bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni bütün ülkeler bir araya gelip kabul etti. Amaç gazların salımını azaltmak ve ısınmayı 2 derecede tutmaktı. Yani Türkiye'de bir türlü onaylamayı kabul etmedi. Sudan sebeplerle bize 100 milyon dolar falan vereceklerdi, vermediler diye. Şimdi bu iklim için programında daha etraflıca ele alma fırsatı bulabiliriz. Chris Hedges'in son derece önemli, çarpıcı bir kapsamlı yazısı yayınlandı. 19 Ağustos tarihinde Truth Dig internet dergisinde, gazetesinde diyelim. Ve dünya gezegenine elveda derken başlığında dünyanın önde gelen şeyleriyle konuşuyordu. Astronomlarıyla, gök bilimcileriyle ve özellikle de Rochester Üniversitesi astrofizik profesörlerinden biri olan Adam Frank, ki çok önemli bir kitabı varmış. Yıldızların Işığı, Yabancı Dünyalar ve Yeryüzünün Kaderi adını taşıyor. Yani biz gezegeni tahrip etmekte olduğumuz fikri biz insanlara haddinden fazla prim vermek olur diyor. Şüphesiz ki yeryüzünü yeni bir çağa girmeye zorluyoruz. Ama biyosfer tarihine bakarsak, yeryüzünde hayatın tarihine, uzun vadede yeryüzünün bu hayatı alacağını ve kendisi için ilginç olan neyse onu yapacağını görebiliriz. Yeryüzü yeni evrim deneyleri yapmaya devam edecektir. Gel gelelim, biz bu deneyin bir parçası olmayabiliriz diyor, insanlığı kastederek. Evet. Biz yani devam edecektir diyor. Biyosferin bir parçası değiliz, onun üstünde filan değiliz, özel olduğumuzu sanıyoruz, özel filan değiliz diyor. Biyosferin, yani canlılar aleminin şu anda gerçekleştirdiği deneyin öznesi biziz diyor Frank. 100 milyon yıl önce özne otlaklardı. O zamanki yeni evrimsel yenilik, inovasyon otlaklardı. Şimdi gezegeni değiştirdi. Gezegenin işleyişini değiştirdi. Ondan sonra da gezegen yoluna devam etti. Endüstri devrimi onun gerçekleştirdiği son deney diyor. Biz de ya bu deneyin bir parçası olmaya devam edeceğiz ya da biyosferi nasıl zorladığımıza bakılırsa gezegen yoluna biz olmadan devam edeceğiz diyor. Çok ilginç örnekler var. Venüs'le, Mars'la devam ediyor örneklerle. Ve üç yörünge var diyor geleceğe ilişkin matematik model olarak. Birisi insan nüfusunun belki %70'ini yok edecek bir kitlesel yok oluş ve ardından da huzursuz, sarsıntılı bir istikrar süreci olacak, kaygılı. İkinci yörünge ise, ikinci ihtimal, toptan çöküş ve yok oluş. Üçüncüsü ise bizim için en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biyosferi korumak ve onu sadece insanlar için değil, aynı zamanda gezegen sağlığı için de daha çeşitlendirilmiş ve daha üretken hale getirmek üzere insan toplumunun dramatik bir şekilde yeniden şekillendirilmesi, yani konfigürasyonu diyor. Bu da nedir diyor? Çok önemli. Bir, fosil yakıt tüketimini durdurmamız bir, bitki temelli bir beslenme biçimini benimsememiz, veganlık yani, iki, hayvancılık tarımı endüstrisini hepten ortadan kaldırmamızı, üç, ve aynı zamanda da çölleri yeşertip yağmur ormanlarını geri kazanmamızı içerir diyor. Bunları yapmazsak bir zaman gelir, öyle bir devrilme noktasına ulaşılır, biyosfer de öyle bir bozulmaya uğrar ki kontrolden çıkmış iklim değişikliğini durdurmak için artık hiçbir insan faaliyeti kâr etmez olur diyor. Yeniden Venüs örneğini de veriyor. Venüs'teki su azar azar ortadan kayboldu. Karbondioksit birikti. Atmosferden çıkarıp atmanın bir yolu yoktu. Venüs gittikçe ısındı. Isınma olgusu onun ısınmasını daha da arttırdı diyor. Çok acayip bir şey bu. Bu daha da artınca bu artış onu daha da çok ısıttı. İşte çöküş modelinde olacak olan da budur diyor. Gezegenlerin kendilerine özgü düşünüş tarzları vardır. Süper karmaşık sistemlerdir gezegenler. Topu bir kez yokuştan aşağı yuvarlamaya bıraktın mı? İşte en büyük korku budur. İklim değişikliğinde işte bu Paris Anlaşması'ndaki 2 dereceyi aşmayı işte bu yüzden istemiyoruz. 2 dereceyi bir kez açtık mı artık gezegenin kendi iç mekanizmaları devreye girer diyor. Evet. Nüfus bir taş gibi düşer. Tam bir çöküş olur. Tüm medeniyet kaybolur gider. İyi haber vereyim mi? Ver, yani çok ihtiyacım var. Çabuk ver. Veriyorum. Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı ilk kez Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sismik bölgeleri tespit ederek yer çekimi farklılıklarını datalara yükleyerek kayıtları petrol yatakları bulup bulunmadığı tespit için arama daire başkanlığına göndermeye başlamış. Nasıl olacak diye sormarsanız hemen söyleyeyim efendim. Jeolojik yüzeysel çalışmaların yanı sıra sismik çalışmayı da kolaylaştıran bir uçakları varmış. Yaklaşık 1,5 ay süreyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok bölgesini kayıt altına alıyormuş. Yerden 200 metre yükseklikte uçan bu uçak bulutlu havalarda uçamasa da çalışmalarını ara vermeden devam ediyormuş. Türkiye Petrolleri bugüne kadar yerden yapamadığı sismik çalışmaları yeni yöntemle artık havadan yapıyormuş. Can, seninle iftar ediyorum. Yalnız adını da soracağım. Uçağın Alparslan mı? Malazgirt falan olmasın. Onu görmedim. Batman havaalanından kalktığına göre Robin olabilir. Robin mi? Evet. Rock and Robin çalarız belki. Öyle. Yani böyle yeni şeyler de var. Yeni hamleler de varmış. Evet, yani David Suzuki de yazmış. Çok fazla vaktimiz kalmadı karar vermek için diyor, dünyanın önde gelen biyologlarından, genetik bilimcilerinden ve aynı zamanda çevre savunucusu, iklim adaleti savunucusu. Yani biz önümüzdeki kanıtlardan öğrenecek miyiz yoksa devam mı edeceğiz bu petrol aramaya? Yeni petrol boru hatları yapmaya, petrol kumlarını araştırmaya, okyanusları şey yapmaya ve Arktik bölgede ve kömür endüstrisini canlandırmaya. Çok fazla da zamanımız yok diye bitiyor. Yok. Kalmadı. Bu arada Şırnak Silopi ilçesinin tam karşısında sınıra sadece birkaç kilometre mesafede yer alan Peşabur bölgesinin petrol sahasında açılan 5 yeni kuyudan adeta petrol fışkırıyormuş. Nasıl çizmişlerse bunlar da sınırı. Tam sınır öte yandan fışkırıyor. Diğer tarafından hiçbir şey yokmuş yani. Öyle. Günde 35 bin varil petrol çıkarıyormuş. Norveçli şirket gelmiş ve DNO adlı şirket yazılı açıklamayla 5 kuyudan günlük üretimin 35 bin varile ulaştığını, böylece Peşabur'un bölgenin ikinci büyük petrol alanı haline geldiğini anlatmış. Sınırın hangi tarafında kalıyor? Irak. Türkiye Irak. Tarafında? Yokmuş işte. Sınırı öyle çizmişler. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi diye yazmışlar. Yeni Şafak gazetesinde Kürt kelimesi kullanılmış. Dikkatinizi çekerim. Evet, dün şeyde hiç tek kelimeyle, yani çoban yoğurtlarının CEO'su, dünyanın en zengin kişilerinden girişimci Hamdi Ulukaya'nın evliliğiyle ilgili harika bir, hakikaten hoş bir haber vardı. Türkiye'de nasıl gerçekleştirdi Fransız karısıyla balayını vesaire. Ve tam sayfa, iki sayfalık mülakatta, röportajda merakla okudum. Bir kere bile Kürt kelimesi geçmiyordu ama adam Kürt. Öyle mi? Evet. Yapmayın ya. Türklüğü, karısı da ben kendimi Türk gibi hissediyorum demiş. Ama ya kocası da Kürt. Amca Ulukaya Kürt yani. Yapılacak bir şey yok. Yani New York Times'ta Kürdüş aktivist olarak da geçiyormuş. Evet, yani. I was being a Kürdüş aktivist and stuff diye yazmışlar. Yani. Evet, işte Hürriyet'teki bu. Çevirirken KT olmuş demek ki. Bir de şey yapan, nikah şahitliğinde yapan yakın arkadaşlarından biri yapmış röportajı. Hı hı. Kürt kelimesine özenle bütün iki sayfalık şeye baktım. Kürt kelimesi geçmiyordu. Belki de biz yanılıyoruz. Belki de diyeceğim de New York Times'da yazıyor. Ama New York Times'da belki de Hamdi Ulukaya da yanılıyor olamaz mı? Hürriyet daha doğrusunu biliyor olamaz mı? Hı? Olabilir her zaman. Türkiye Türklerindir miydi? Neydi? Evet. Türkiye Türklerindir tabii. Hı, peki. Dolayısıyla da Türkiye Türklerindir işte. Peki şimdi ara verelim. Ondan sonra da Almanya'da başlayarak çok tehlikeli gelişmelere yer vereceğiz. Yani dünya gezegenine bir yandan elveda derken savaş rüzgarları da çıkıyor. Chemnitz'te, nasıl okunuyor tam bilmiyorum, Almanya'nın doğusundaki bir Alman bıçaklanarak öldürüldü. Irkçı gösteriler devam ediyor. Sol gruplar tarafından karşı gösteriler düzenleniyor. Olaylar var, yaralananlar oluyor. Çok kapsamlı bir durum var. Ayrıca Myanmar ordusu da jenositle suçlandı Birleşmiş Milletler raporu tarafından. Onları yapacağız, evet. Devam edeceğiz. Açık Gazete. So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind, 'cause you make me Aretha Franklin dinliyoruz, dinliyorduk Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde. You make me feel like a natural woman. Yani beni sabahleyin, sabah yağmurunun ardından pencereden baktım, arasından ve son derece içimde ilham esin sönmüştü. Başka bir yeni güne başlıyoruz diye düşünüyordum. O kadar yorgun hissediyordum kendimi. Ama senle tanıştım. Bak, hayat berbat davranıyordu ama beni sen birdenbire doğal bir kadın gibi hissettirmeye başladın. Yüreğim ve ruhum kaybolmuştu ama sen geldin ve bana onu tekrar kazandırdın. Beni doğal bir kadın olarak kendime getirdin diye giden sözleri çok hoş bir şarkı. Jerry Goffin, Carol King ve Jerry Wexler bestesi. Aretha Franklin söylüyordu. Bu Aretha Franklin'in hem önemli, çok önemli bir piyanist ve şarkıcı olmanın yanı sıra fevkalade önemli sivil haklar ve kadın hakları savunucusu olduğunu da ta yıllar yılı söyleyelim. Ve sivil haklar gruplarına birçok defa parasal destekte bulunduğu gibi onlar yararına konserler veriyor. Ve protestolarına, bütün gösterilerine de katılıyor. Angela Davis 1970'te hapse atıldığı zaman Angela Davis'in mutlaka özgür olması gerekiyor. Siyah insanlar özgür olacaktır. Ben de tutuklandım diyor. Detroit'te doğduğu yerde kendisinin barış, huzur bozmaktan gözaltına alınmışlığı da var. Ama barışa kavuşamadığın zaman huzuru kaçırman gerekir diye de ilginç bir sözü var. Jet dergisine verdiği şeyde. Yani bu komünizme inandığım için değil ama Angela Davis bir siyah olduğu için, siyah bir kadın olduğu için ve siyah insanlar için özgürlük istediğinden dolayı destekliyorum diyor. Ve sosyal değişim için marş olan şarkılarından bir tanesini de dinlemiş olduk. Aretha Franklin'in iki hafta önce hayata veda eden 76 yaşında Aretha Franklin'i konuşmaya ve onun şarkılarını çalmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi önce herhalde Almanya'daki olaylarla başlamakta yarar var, devamını getirmekte. Çünkü Almanya'nın doğusundaki Chemnitz mi, nasıl okunduğunu da birisinden öğrenmemiz gerekir. Saksonya eyaletinde hafta sonunda bir festivalden çıkan müthiş olaylar var. Farklı milliyetlere sahip kişiler arasında tartışma sonucu bir Alman yaşamını yitirmiş, bıçaklanarak öldürülmüş ve ırkçı protesto gösterileri pazartesi akşamında devam ediyor. Deutsche Welle'den takip edersek polis yetkilileri aşırı sağ grupların gösterisinde ve sol grupların buna karşı düzenlediği gösteride çok sayıda kişinin yaralandığını da belirtmiş. Almanya birbirine girmiş vaziyette, itidal söylemiş, telkin etmiş Angela Merkel. Saksonya polisi resmi Twitter hesabı üzerinden de bir açıklama yapmış. Gösterilerde yaralananlar olduğunu bildirmiş. Açıklamada her iki gösteriden de havai fişek ve bazı yaralayıcı maddeler fırlatıldı denilmiş. İki farklı gösteri yapıldı denilmiş. Bir ırkçıların, bir de buna karşı duran solcuların yaptığı, daha doğrusu solculardan daha ziyade ırkçılık karşıtı, anti ırkçıların yaptığı gösteri vardı. Bunların sonucunda bazı kişiler yaralandı ve tedavi altına alınmak zorunda kaldılar denilmiş. Acilen barışçıl bir şekilde kalınmasını talep ettiklerini de dile getirmişler Twitter'da. Evet, yani Saksonya polisi. Saksonya polisi Karl Marx anıtı önünde de 2500 kişi katılmış. Ne güzel anıtmış o öyle ayrıca. Evet. Berlin'de de var, güzel. Saksonya polisinin bir diğer Twitter mesajında ise bazı göstericilerin yüzünü maskelediği ve bazıları da Hitler selamı, Sieg Heil diye yani selamı verdiklerini belirtip bu ihlaller karşısında gerekenin yapılacağı kaydedilmiş. Bayağı ciddi soruşturma var, başsavcılık tarafından üstleniyor. Polis iki tarafı birbirinden uzak tutmak için yoğun güvenlik önlemleri almış, fotoğraflar da var. Sol partiden yapılan bir açıklama var. Nasıl telaffuz edeceğim şimdi, benim de kafam karıştı. Chemnitz mi? Chemnitz. Chemnitz Teşkilat Sol Parti. Die Linke olsa gerek. Evet. Chemnitz Teşkilatı Başkanı Tim Detzner'in yaptığı bir açıklama bu. Yabancı gibi gözüken insanların kovalandığı sahneler bizde kaygı yaratıyor denilmiş. Sokakta insanları kovalıyorlarmış yabancı olarak, evet, gördükleri. Chemnitz'in başka bir yüzü olduğunu, dünyaya açık ve yabancı düşmanlığına karşı olduğunu göstermek istiyoruz demiş. Bu yapılan karşı gösteride. Ama polis de aşırı çaba göstermiş. Aşırı sağ ve sol grupların birbirlere girmemesi için. Aşırı sağcı hooliganların oluşturduğu kaotik diye bir grup da varmış. Faşist naziler işte. Evet. Pazar günü protesto gösterisinden önce 800 kişi, 50'si şiddet eğilimi göstermiş. Polise şişe ve taş atmışlar. Yabancılar kovalanmış işte, senin de söylediğin gibi, ve saldırılmış onlara. 18 yaşında bir Afgan, bir Alman kız arkadaşı, 18 yaşında bir Suriyeli ve 30 yaşında bir Bulgar. Mağdur olan 3 kişi de suç duyurusunda bulunmuş yani. Afgan kız arkadaşı, 18 yaşında bir Suriyeli ve 30 yaşında bir Bulgar. Alman hükümeti de olayları sert bir şekilde göz yumamayız diye kınamış. Bizim kentlerimizde yeri yok. Alman Merkel de şey diyor. Yok pardon, Alman hükümetinin sözcüsü Stefan Zaybert, Alman hükümeti adına şunu söyleyebilirim, olanları en sert şekilde kınıyoruz demiş ama ortalık fena halde karışmış. Göçmen avına çıkmışlar sokaklara ırkçılar. Evet, bu gerçekten son derece kaygı verici gelişmeler. Yani bir yandan iklim yangınlar, seller, sular, bir yandan göçmenlerin kovalanması. Bu arada da BBC'den ilginç bir haber var. Et ve Süt Kurumu'nun Brezilya'dan getirdiği o böyle hayvanlar, tıklım tıkış gemilerde tuttukları hani kokular geliyordu, şehir şikayet ediyordu ama illa da getirilip yiyeceklerdi o hayvanları. O büyükbaş hayvanlarda da şarbon çıkmış Et ve Süt Kurumu'nun getirdiği. Yani Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bir mahallesine yakın bölgedeki özel çiftliğe 7 emin olarak bırakılmış. Yaklaşık 4000 büyükbaş hayvandan 50'si ölmüş. Telef oldu deniyor. Hayvanlar için telef oldu terimi kullanılıyor. Bu mahallede şarbon hastalığı vardır yazılı levha asılmış çiftlik. Karantinaya alınmış. Ciddi yani iş. Evet. Doğan Haber Ajansı'nın, Doğan değildi ne? Demirören. Demirören. Yani bu D'leri bir türlü öğrenemiyorum. Alfabe. Keşke farklı bir ismi olsaydı. Çelikören falan olsaydı keşke. Kursaçım, ÇHA. Fena bir fikir değil. Et ve Süt Kurumu yetkililerine sormuşlar nedir durum diye. Ne demiş? Endişeye mahal yok mu demiş? Yok. Bilgi vermemiş. Bilgi vermemiş mi? Bilgi vermemiş. Kim verecek bilgiyi peki bu konuyla alakalı? İçişleri Bakanı herhalde. Ama İçişleri Bakanı bu aralar meşgul. Evet, meşgul. O da Süleyman Soylu. Cumartesi annelerinin 700. hafta buluşmasına kendisinin izin vermediğini söylemiş. Ne güzel. Yani 13,5 yıla varan tamamen barışçı ve dünya çapında bir gösteriyi tamamen şiddet kullanmanın dışında annelerin kendi çocuklarının akıbetini ve kemiklerini istemeleri durumunu birden yasaklayıverdi. Ben yasakladım demiş. Ta 1995'te 23 yıl önce katledilen Hasan Ocak için önce örgüt içi infaz diyen Soylu, hemen ardından da hepsi örgüt üyesiydi demiş. En büyük insanlık suçlarından birini savundu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Evet. Soylu'nun devleti hafızasını kaybetti diye verilmiş. Çok acayip yani, Adalet ve Kalkınma Partisi ve daha önceki iktidarlar bile cumartesi annelerinin meşruiyetini kabul etmişti diyor Zehra Özdilek'in haberi. Saldırıya uğrayan kayıp yakınları da kendilerine paçoz demiş. Ya artık o şeyi çalmamız gerekebilir. How low can you go? Hani böyle var ya bir Chubby Checker'ın parçası. Evet. Şey yapıyor. Limbo Rock. Evet. Ne kadar böyle inebilirsin? Soylu'ya sert tepki göstermişler. Soylu'nun mahkemeleri ve savcıları etki altına almaya çalıştığını söylemiş aileler ve Adalet ve Kalkınma Partililerin daha önce cumartesi anneleri için söylediklerini hatırlatmış. Ama tüm tehditlere rağmen haftaya yine Galatasaray'da olacaklarını duyurmuşlar. Bu arada yine Süleyman Soylu ile alakalı bir haber daha var. Bu aralar kaymakamlıklar, valiler ve emniyet müdürlükleriyle beraber karakollarda tatlı bir telaş varmış. Bu karar, bu demecin hemen öncesinde 31 Temmuz'da Süleyman Soylu imzasıyla yayınlanan genelge sonrasında bu birimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini duvara asma hazırlıkları yaşanıyormuş. Nasıl asacağız, nereye asacağız, hangi çerçeveyi kullanacağız, hangi fotoğraflar olacak şeklinde bir ufak bir tatlı telaş yaşanıyormuş. Sen bugün iyi haber vermekte bayağı uzmanlaştın. İstiyorsanız bir tane daha vereyim hemen. Dünyanın birçok ülkesinde 1 milyondan fazla polis tarafından kullanılan uzaktan etkili elektroşok cihazı, silahı daha doğrusu Taser. Taser'a rakip olarak milli enerji silahı Vatos yapılmış ve Vatos'un fotoğrafları basına servis edilmiş. Albayraklar Şirketi Grubu Başkanı Adnan Albayrak, Amerika'dan daha iyisini yapabiliyoruz. Silahımız %100 yerli malzemeyle üretildi diyerek de silahını övmüş. Vatos ha? Evet ama W-L. Vatos Türkçe değil. W-L ve sonunda da 2 Z var. Vatos. Evet aynen öyle. Vatos. Evet yani. Çok ilginç yani, güzel gelişmeler bunlar hakikaten. Evet, böyle devam edelim. Paralel yayın yapalım. Çok güzel oluyor. Hem fotoğraf fixmiş. Yani gönderilen genelgede Sayın Cumhurbaşkanımızın www.illerdairesi.gov.tr adresinde ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim diye yazmış zaten gönderilen tebligatlı Süleyman Soylu. Bakan yazıyor altında değil mi? Buna da belki ileride bu haberi tekrar devam edersek... Bir bahar akşamı rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydinizi çalarız. 50'ye 70 santimetre ebatındaki renkli portrelerini yaptırıp birimlerin girişine asmaya başlamışlar bile galiba. Çok heyecan verici, hakikaten sevinçli bir telaş var. Milli reis dönemi mi? Burada bir şey var, bazı çelişkilere de değinmiş Cumhuriyet Gazetesi. Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığı döneminde cumartesi anneleriyle görüşmüş, acınızı dindireceğiz demişti. Evet. O unutulmuş herhalde. Erdoğan görüşmeyi meclis kürsüsünde anlatırken bazı Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri ve bakanlar gözyaşı dökmüştü. Ama o zaman Soylu yok. Gözyaşı dökecek. O başka partideydi. O muhalefette. Muhalefetteydi değil mi? Ya da hiçbir şey değildi. Daha bir yetkisi yoktu. Eski bir tarih çünkü. Bu dönemde Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı sonuç raporunda da şu denmiş: komisyonumuz Cemil Kırbayır'ın gözaltındayken işkence sonucunda hayatını kaybettiğini ve cesedinin kaldırıldığına inanmaktadır deniyor. Ürkünç şeyler. Yani AKP'nin geçmişiyle de belgelerle de çelişiyor Soylu'nun devleti hafızasını kaybetti diye başlıklı haberde. Hasan Ocağan öldürüldüğü dönem devlet bakanı olan Algan Hacaloğlu da Ocağan devlet tarafından kimsesizler mezarlığına gömüldüğü bilgilerine ulaşılmıştı diyor. Ve Türkiye'nin bu konuda AİHM'de, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum olduğunu da hatırlattı. Mahkumiyeti de var. Evet. Ama paçoz diyor ve onların hepsi örgüt suçu diyor Soylu, İçişleri Bakanı. 90'lı yıllarda hem Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın raporunda hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faili meçhul cinayetler raporunda da yüzlerce kişinin güvenlik güçleri ve onlara bağlı gruplarca öldürüldüğü yer almış. Ne oldu? Buyurun bakalım, buradan yakın işte, ne olacak şimdi? Neyse, iyi tarafından tutmaya devam edeyim ben gündemin. Fransız bakan, daha doğrusu Fransız ekonomi bakanıyla Türkiye'nin ekonomi bakanı Albayrak, Fransız bakanın ismi Bruno Le Maire oluyor. Birlikte bir ortak basın açıklaması gerçekleştirmişler görüşmelerin hemen sonrasında. Artık Türkiye çeşitli konularda Fransa ile beraber ortak hareket edecekmiş. Öyle mi? Evet. Ne gibi konularda? Hangi konularda mı diye sordunuz? Fransa'da da Erdoğan'ın portresini asacaklar mıymış dairelere? Macron'un bu konuyla alakalı bir açıklaması oldu. Artık Türkiye Kemal'in Türkiye'si değil, Erdoğan'ın Türkiye'si şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yani, aynı gün içerisinde. Mustafa Kemal'den bahsediyor. Evet, ama BBC'de bu şekilde yazılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si Kemal'in Türkiye'si değil diye verilmişti başlıkta. Ama işte Bruno Le Maire şey diyor, yani Albayrak Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık diyorsa da Macron da Erdoğan'ın Türkiye'si ile Kemal'in Türkiye'si aynı değil diyor. Avrupa Birliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lazımdı diyor. Avrupa Birliği de olmayacak diyor yani. Böyle çelişkiler var ama inşallah her şey çok güzel olacak. Peki başka bir şey daha var. Buyurun efendim. Bir de çelişki. Buna ne diyorsun? Türkiye'de iş adamları Türk özel sektörünün, daha doğrusu iş adamları değil, iş insanları, hemen düzeltiyorum. Türkiye'de özel sektörün yabancılarla ilişkisini yürüten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK var ya. DEİK. DEİK. İki kuruluşla birlikte 22-24 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık konferans düzenliyormuş. Ve toplantı için Washington'daki otel, seçilen otel Başkan Trump'ın, Trump International Hotel. Nasıl? Bunu iyi yakalamış. Evet. Sözcü gazetesi. Türk patronlar Trump'ın otelinde toplanacak diyor. Yaklaşık 300 iş insanı Türkiye'ye yaptırım uygulayan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otelinde konferansa katılacak. Ona dolar kazandıracak. Ama yani bence tutarlı bir hareket. DEİK Başbakanı, Başbakan dedim. DEİK Başkanı Nail Olpak, ekonomi yönetiminin uygulamaya koyduğu tedbirler piyasaların güvenini arttırdığını söyleyerek hükümetin arkasında atılan adımları destekliyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Evet. Bu da onun adımlarından bir tanesi olsa gerek. Trump'a para kazandırmak iyi olur. Bu arada yalnız dolar kağıdı vurdu diye bir haber var. Günün son haberlerinden biri. Gazete ve kitap kağıdının neredeyse tamamını ithal eden Türkiye'de yayıncılar kur krizi nedeniyle ayakta kalma savaşı veriyor. Sektördeki krizin kültürel yaşama yansımaları da endişe uyandırıyor diye kaygı verici bir haber verdi Deutsche Welle Türkçe'de. Gazete ve kitap kağıdının neredeyse tamamı ithal. Kriz basın özgürlüğünü de etkiler diyorlar. Notos kitaptan Semih Gümüş, yayın evlerinin daha az kitap yayınlamaya başladığını, çalıştığını söylüyor. Bu arada kitap yayınlamayı neredeyse durdurmuş olanlar da var demiş. Kaygı verici. Özellikle büyük yayın evleri artık satışı daha garantili kitaplara yönelecek. Popüler olanı, nitelikli olanı geri atacak. Yeni ve genç yazarların kitaplarını yayınlamaları zorlaşacak. Kültürel bir gerileme de demektir diyorlar. Evet. Ama neyse, yapısal duruma geçiyoruz. Çok iyi bir ortak hareket etme kararı da verildi. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşeti de asgari ücret 1600 Türk Lirası, açlık sınırı 1800 Türk Lirası diye verilmiş. Onu da verdikten sonra Myanmar'daki ordunun da düpedüz Rohingya'da Arakan Müslümanlarına karşı Rakin de deniyor ve başka yerdeki azınlıklara en tarihte görülmüş en büyük insanlık suçlarını işlediği, bunun soykırım sayılması gerektiğini söyleyen ağır bir rapor var. Birleşmiş Milletler raporu, herhalde gereken yapılacaktır. Birleşmiş Milletler bugünler için var zaten. Hemen her türlü soykırımı önleyecek. Türkiye'de sahip çıkmış. Dahası da yapılmalı. Myanmar'daki askeri liderler soykırımdan yargılanmalı demiş ama Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, dahasının suçu tespit ve kınamakla sınırlı olmamalı, bu suçun nasıl durdurulacağı konusunda acil ve etkili eylem planı duymalıyız demiş. Çelik'i destekliyoruz. Bu da Sputnik'in haberiydi. Facebook'ta Myanmar ordusunun hesaplarını kapatmış. Bu da ilk defa görülüyor. Evet. İHA haberden bir şey bu. Suriye ordusu da İdlib'i üç taraftan kuşatıyormuş. Ağır bir durumda orada var. Peki, ara verelim şimdi. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Epeydir bir ara vermiştik. Uzun bir ara vermiştik. Uzun bir ara vermiştik. Verdik, evet. Çeşitli tatiller üst üste geldi. Şükür kavuşturana diyelim ve hemen geçelim. İstersen öncelikle Venezuela'dan açıyoruz sözü galiba. Güney Amerika'da başlayalım. Yani Venezuela tabii ana sorunun kaynağı bir göçmen sorunu. Sadece Avrupa'nın güney kıyılarında Türkiye dahil olmak üzere veyahut Myanmar, yani bir eski Birmanya'da Müslüman Birmanlara karşı yürütülen şiddet nedeniyle Pakistan'a doğru olan göç dışında Afrika ülkelerindeki çeşit çeşit göçü saymıyorum bu arada. Güney Amerika'da da Güney Amerika tarihinin tarihçilerin iddia ettiklerine göre Güney Amerika tarihinin yakın tarihinin diyelim en azından tanımadığı bir göç dalgası, iç Güney Amerika içi göç dalgası şu anda yaşanıyor. Venezuela'dan son 3 yıl içinde 2,3 milyon kişi Venezuelalı Güney Amerika'nın bir kısmı Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya, ABD ve Kanada'ya ama büyük çoğunluğu Güney Amerika'nın diğer ülkelerine başta Kolombiya olmak üzere 1 milyon civarında Kolombiya'ya göçmüş Venezuelalı olduğu tahmin ediliyor. Ve diğer ülkelere Ekvator'a, Peru'ya göçmüş durumda. Şili'ye göçmüş durumda. Ve bu son derece büyük bir göç dalgasının devam etmesi, artması endişesi çerçevesi endişesiyle 17-18 Eylül'de 14 Güney Amerika ülkesi, aralarında Venezuela'nın da olduğu bu konuda toplanacaklar. Venezuela bir adım attı dün. Maduro Peru'ya bir uçak yolladı ve 97 Venezuelalı Peru'ya gelmiş Venezuelalıyı Kolombiya ülkesine, Venezuela'ya geri götürdü veya götürmek üzere şu anda. Bunu birkaç gün önce ilan etmişlerdi. Geri döndüklerinde kendilerine işte aş güvencesi verildiğini belirtmişler. Bunların gerçekten göçmen mi yoksa bir kamuoyu imajı düzeltmesi operasyonunun parçası olarak bir kerelik yapılmış bir işlem mi olduğu bilinmiyor. Tabii bu yurt dışına göçen Venezuelalıların büyük çoğunluğu siyasi nedenlerden ziyade, çok büyük çoğunluğu siyasi nedenlerden ziyade Venezuela'da giderek artan iktisadi kriz ve temel ihtiyaçlarını karşılayamamak durumunda oldukları için göçüyorlar. İlk göçenler daha hali vakti yerinde olanlar Arjantin'e, Şili'ye veyahut tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne giderlerken şimdi yola dökülenler çünkü bu sefer öbürküler uçakla giderken bu sefer hakikaten yola dökülenlerden bahsetmek lazım. Sınırı yürüyerek geçip Kolombiya sınırından Kolombiya'dan da geçip ardından Ekvator üzerinden Peru'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Yürüyerek bunu yapmaya çalışıyorlar. Bazen 2-3 hafta yürümeleri gerekiyor. Ve buna karşı tedbir olarak da Kolombiya ilk kez, ardından Ekvator ve birkaç gün önce de Peru, Venezuelalıların ülkelerine girişlerinde pasaport sahibi olmaları gereğini getirdi. Halbuki Güney Amerika'nın Güney Amerika Birliği çerçevesinde pasaport değil, sadece nüfus cüzdanıyla çeşitli ülkelerin vatandaşları diğer ülkelere gidebiliyorlardı. Bu evet, pasaport, yani ülke nüfusunun %7'sine yakını gitmiş. Müthiş, evet, bir şey yani. Ve binlerce, evet, kişi de kaçışı sürdürüyor. Yani çok ciddi bir sorun, evet, var. Özellikle Kolombiya'ya doğru geçiş var. Brezilya'ya bir kısmı, Kolombiya'ya esas geçiş var. Kolombiya sınırını kapatmış durumda ama sınırı kapatmak mümkün değil Kolombiya sınırını. 2200 kilometrelik bir sınır Kolombiya-Venezuela sınırı. Diğer taraftan Ekvator'un bu pasaport zorunlu kararını bir mahkeme, bir Ekvator mültecilerle ilgili bir Ekvator derneğinin müracaatı üzerine mahkeme iptal etti. Bu da ilginç. Aynı zamanda Lenin Moreno'nun kararını, solcu biliyorsunuz olarak tanınıyor Lenin Moreno. Lenin Moreno'nun pasaportla sınırlama kararını bir mahkeme iptal etti. Bunun sonucunda Ekvator bir Peru'ya doğru bir koridor açmaya devam edecek belli ki. Çünkü Ekvator'da kalmaktan ziyade daha çok Peru'ya gitmek istiyor millet, Venezuelalılar. Peru'da şu anda 300 ila 500 bin arasında olduğu tahmin ediliyor Venezuelalı sayısı. 2006'da sadece 6 bin Venezuelalı varmış Peru'da. Yani aradaki 1,5 sene zarfındaki artışı göstermek için söylüyorum. Ama Kolombiya esas 1 milyona yakın kişinin ağırlandığı, Venezuelalı'nın şu anda sığındığı bir yer. Brezilya'da sayı 300 ila 500 bin arasında olduğu tahmin ediyor. Yalnız Brezilya, Venezuela sınırına yakın kentte Venezuelalılara karşı ayrımcı, dışlayıcı saldırılar başladığı için Brezilya oraya askeri birlik yolladı olayları yatıştırmak için. Benzer bazı gerginlikler diyelim, başka ülkelerde de görülebilir endişesi taşınıyor. Bu Güney Amerika tarihinin en büyük insani göç dalgası. Evet, yani Birleşmiş Milletler de şey dedi Ahmet, yani 2015'te görülen işte bu büyük Suriye'den ve Irak'tan, Libya'dan, oradan gelen büyük göç dalgasına benzer, aynı boyutta olabilir, çok kaygı verici bir şey dedi Venezuela'dan göçmenleri. Ve mesela BBC Türkçe'de ilginç bir çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, bu Caritas, Katolik Kilisesi'ne bağlı faaliyet gösteren yardım kuruluşu. Mesela Maria Teresa Jimenez diye bir 85 yaşında 9 çocuk annesi, emekli terzi. 38 yıl terzilik yaptım ve işlerim iyi gitti, çocuklarımın da durumu iyiydi. Şimdi çocuklarından 5'i, torunlarından da 9'u Venezuela'yı terk etmiş. Onları, neyse ki çocuklarım şu dönemde doğmamış diyor. İlaç alacak paramız bile yok şimdi. Onları doğurduğumda başarılı olabilecekleri zamanlardı. Keşke 20 yaş daha genç olsaydım. O zaman ben de yanlarında giderdim diyor 85 yaşında bir terzi. Evet. Çok vahim yani durumlar. Çok vahim. Bunun devam etmesi durumunda ne yapılacağını biraz evvel dediğim gibi konuşmak üzere ülkeler, Güney Amerika ülkeleri 17-18 Eylül'de Venezuela'nın da katılımıyla görüşecekler. Kolombiya ile Venezuela arasındaki gerginlik zaten var olan bir gerginlikti, siyasi gerginlik. Bunun önümüzdeki günlerde daha da artması maalesef olasılık dahilinde, hatta büyük, yüksek bir olasılık. Kolombiya hem sınırını kapatmaya çalışıyor, diğer taraftan Maduro ile Kolombiya devlet, yeni iktidara gelen Kolombiya devlet başkanı, sağcı hatta aşırı sağ eğilimlere de olan Ivan Duque ile Maduro arasındaki atışma da giderek artıyor. Yeni başkan Ivan Duque 10 yıl önce ABD'nin bölgede etkisini sınırlamak, bu etkiyi dengelemek için Brezilya'nın o dönem başkanı Lula ve Venezuela'nın başkanı Chavez'in işbirliğiyle, girişimiyle kurulan Güney Amerika Ulusları Birliği UNASUR'dan çıktığına ilan etti. Öyle mi? UNASUR'dan çıktı da. Bu sabah. Zaten ve bu buna gerekçe olarak da Venezuela'da Venezuela yurttaşlarının maruz kaldığı şiddete yıllardır UNASUR'un sessiz kalması ve buna göz yummasını gerekçe olarak gösterdi. 2008'de kurulmuştu UNASUR ve 14 ülkeyle kurulmuştu. Geçen Nisan'da yeni genel sekreter seçilene kadar, çünkü Kolombiyalı eski genel sekreterin süresi Ocak ayında bitmişti. Fakat anlaşamadıkları için Venezuela ile diğer ülkeler, esas olarak Venezuela ile diğer ülkeler ama biraz da Bolivya da var işin içinde galiba. Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Şili, Peru, Paraguay üyeliklerini askıya almışlardı. Şimdi Venezuela üyelikten çıkma kararını ilan etti. Yani UNASUR da artık devre dışı kalmaya başlamış durumda. Bir tek Amerika Devletleri Birliği şu anda bir ortak kuruluş olarak varlığını devam ettiriyor. Diğer taraftan biliyorsunuz Venezuela'da birkaç gün önce ilginç bir iktisadi karar alındı. Venezuela parası Bolivar %95 devalüasyona tabi kılındı. 5 paradan 5-0 atıldı ama aynı zamanda bir devalüasyon yapıldı. %95 değerinde bir devalüasyon. Bir egemen Bolivar diye bir yeni para dolaşıma girdi, ilan edildi. Ama aynı zamanda da bu Bolivar'ın karşılığının ilk defa dünyada bir devlet parasının karşılığını bir kripto parayla evet, çok acayip oluşturmaya çalışıyor diyelim. Bunun tam nasıl yürüyeceğini daha iyi bilmiyoruz. Asgari ücreti de 35 ile çarptılar %95 devalüasyonu dengeleyebilmek için. Ama bütün bunlara rağmen Brezilya, Venezuela'daki iktisadi krizden çıkış çok kolay gözükmüyor. Çünkü ihracatının %90'ını ve dolayısıyla da bütün döviz gelirlerinin hepsini petrol üzerine oluşturmuş bir ülke. Ama hiçbir mali imkanı kalmadığı için petrol fiyatları dünyada artmasına rağmen petrol gelirleri hızla azalıyor. Çünkü üretemiyorlar. Üretmek için yatırım yapamıyorlar. Şu anda dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen petrol üretimi Venezuela'nın 1940'daki seviyesine düşmüş durumda. Yani, bir de yani enflasyonla ilgili olarak da şöyle bir şey bilgi var. Yani okul kayıt tarihleri yaklaşıyor. Artık her çocuğun kimlik fotoğrafı çektirmesi gerekiyor okula gidebilmek için. Ama fotoğraf çekimi ortalama aylık maaşın çeyreğinin biraz üzerinde masraf gerektirdiği için mesela bir ilginç şey var gene BBC Türkçe'de. Maribel Perez diye bir kadın 62 yaşında 3 torunu için fotoğrafları çektiremezse çocukların okula gidemeyebileceği gibi akıl almaz dramatik şeyler yaşanıyor. Esas ilaç bulunamıyor büyük ölçüde. İlaç bulunamadığı için hastalar yürüyerek veya kendi imkanlarıyla çevre ülkelere gitmeye çalışıyorlar. Temel ihtiyaç maddelerinin bir kısmı az bulunuyor veya hiç bulunamıyor. Zaten fiyat denen şeyin bir anlamı kalmamış. Kalmadı, evet. %1 milyona çıkacak diye de bir haber var. 2018 sonunda %1 milyona çıkması bekleniyor. Şimdi bu devalüasyon nedeniyle belki enflasyonda bir değişiklik, enflasyon elinde bir değişiklik olabilir tabii. Bilemiyoruz onu. Bu devalüasyonun böyle büyük %100'e yakın bir devalüasyonun yaratacağı şok etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz ama en azından milyonlarla ifade edilen Bolivar, hiçbir değeri kalmamış olan Bolivar'ın yerine gelecek olan paranın bir anlamı olacak mı? Birkaç ay içinde görülecek. Tabii Venezuela'daki şiddet de devam ediyor. Diğer ikinci benzer durum, sayılar aynı olmamakla beraber o ülkenin büyüklüğüne bakıldığında o da az değil. Nikaragua'da 4 aydan beri devam eden bir siyasal kriz var. Evet, çok büyük bir krize dönüşüyor. Ve Başkan Ortega'ya yönelik ve eşi, başkan yardımcısı olan eşine yönelik sokak tepkisi, öğrencilerle başlayan ama giderek genişleyen ve eski sandinistlerin içinde bulunduğu tepki 300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Ve şu anda Nikaragua'dan Costa Rica'ya bir göçmen akışı var. Haftada 3000 civarında kişi olduğu tahmin ediliyor. 25 bine varmış. 25 ile 30 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Costa Rica'daki Nikaragua'dan gelen son birkaç ay içinde Nikaragua'dan gelen sığınmacı sayısı. Bunlar siyasi sığınmacılar tabii. Çünkü Nikaragua'da ekonomik problem Venezuela gibi değil. Siyasi sığınmacılar ve uluslararası insan hakları örgütleri, yardım örgütleri ve Mülteciler Yüksek Komiserliği Costa Rica'nın bu göçü ağırlamakta zorluk çekeceğini ve bu konuda da bir girişimde bulunmak gerektiğini geçtiğimiz günlerde ilan ettiler. Dolayısıyla bir Güney Amerika ve Orta Amerika'da yaşanan bir sorun var. Sadece Avrupa sınırlarında değil bu sorun. Hani hem iktisadi hem siyasi nedenlerle. Aynı şeyi İtalya'da son bir gelişme oldu biliyorsunuz. İtalya'nın aşırı sağcı, ırkçı, ayrılıkçı İçişleri Bakanı, Liga'nın başkanı, eski adıyla Kuzey Birliği, şimdiki adıyla Birlik Başkanı Matteo Salvini, bir hafta boyunca İçişleri Bakanı olarak bir İtalyan sahil güvenlik gemisinin denizden topladığı 137 göçmenin karaya çıkartılmasını engelledi. Sicilya'nın Catania Limanı'nın açığında bir hafta boyunca İtalyan gemisi, İtalyan sahil güvenlik gemisi, evet, karaya çıkması engellendi. Nihayet 26 Ağustos'ta hem koalisyon ortağı Beş Yıldız'ın liderinin, hem kilisenin, hem meclis başkanının baskısıyla, hem de bir de tabii açlık grevine gittiler bir kısmı. Biz buradan ölürüz de böyle çıkarız o zaman diye de söylediler. Evet, onun da çok etkisi var. Hangisi etkili oldu bu Matteo Salvini üzerinde bilmiyorum ama hepsi birden olsa gerek. İzin verdi nihayet. Arnavutluk bu 137 göçmenden 20'sini, İrlanda'da 20-30'unu almayı kabul etti. Ama ilginç bir gelişme var. Bu Matteo Salvini'nin bu kararına karşı Agrigente, yani gene Sicilya'nın güneyindeki eski Roma kenti aynı zamanda, Agrigente savcılığı bu 137 göçmenin gemide tutulması kararına karşı yasa dışı gözaltına alma, zorla tutma, yetki suistimali gerekçesiyle soruşturma başlattı oradaki görevler hakkında ve bu soruşturmaya İçişleri Bakanı da dahil olacağını ima ettiler. Evet, Salvini de şey dedi, kollarımı açmış bekliyorum, ben vatanımı, milletimi savundum, ülkemi savundum göçmen istilasına karşı diye harika bir açıklama. Bunu rahatlıkla söyleyebilir çünkü senatör olarak dokunulmazlığı var Matteo Salvini'nin. Dolayısıyla pek burada ilerlemek mümkün değil ama Berlusconi vari bir duruma düşmüş, evet, düştüğünü söyleyebiliriz. İlginç olan hakkında geçen Şubat ayında, yani eski hükümet döneminde hakkında soruşturma açılmış bir İçişleri Bakanı ile ilgili koalisyon ortağı Beş Yıldız'ın lideri hakkında soruşturma açılmış bir İçişleri Bakanı, polislerin başında, polislerin yöneticisi, güvenlik güçlerinin yöneticisi olma olduğu durumda bunun yaratacağı olumsuz imaj nedeniyle istifa etmelidir demişti. Şimdi eğer Matteo Salvini hakkında da böyle bir soruşturma açılırsa, koalisyon ortağı aynı şekilde Matteo Salvini istifa edip etmesini talep edip etmeyeceğini göreceğiz. Ama İtalya'da Berlusconi'nin başının belası biliyorsunuz muhalefet olmaktan ziyade bağımsız yargıçlardı. Ve en sonunda onlar Berlusconi'yi siyaset dışına çıkartabildiler. Bu Agrigente savcılığının açtığı soruşturma o bakımdan bana ilginç geldi. Benzerini Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Hayır. Benzerini Türkiye'de düşünebildiğimiz bir Türkiye özlemiyle size iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, devamını da konuşmaya devam evet, edeceğiz. İyi günler. Bu şey konusu, göçmen konusu hakikaten önümüzdeki, yani bu 21. yüzyılın en vahim konularından biri olacağı benziyor. Hem iktisadi nedenlerle, hem siyasi nedenlerle, hem de büyük eşitsizliklerin kabul edilemez olması nedeniyle aynı zamanda. Evet, bir savaş, dünya savaşı öncesi manzaraları da hatırlatması açısından fevkalade endişe verici, özellikle şimdi Chemnitz'te de, Almanya'nın doğusundaki Chemnitz'te de tansiyonun yükselmesi yabancılara karşı bu işi büsbütün kızıştırıyor gibi görülüyor. Evet. Bakalım neler olacak. Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Evet, demin Ahmet İnsel'le konuşurken açlık grevinin de etkili olduğunu söylemiştik. Gemide bekleyen, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, 137 göçmenin. Biz buradan ölerek çıkarız o zaman demişlerdi. Bunun da etkili olduğu söyleniyor. Bir başka açlık grevi de Amerika Birleşik Devletleri'nde gayet kaygı verici bir başka gelişme de o. Özellikle kölelik düzeni olarak nitelendirilen bu hapishanelerde günde bir dolara filan çalıştırılan yüz binlerce mahkum artık haklarını elde etmek üzere açlık grevine gidiyorlar çeşitli eyaletlerde. Onun da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke çapında modern kölelik şartlarını protesto ederiz diye hem daha iyi yiyecek, daha çalışma karşılığında daha iyi ücret ve gündelik günümüzün köleliğine son vermek amacıyla yapılıyor. Güney Carolina'da Lee Correctional Institution diye bir yerde de protestocular önünde toplanmışlar. Yani bu Nisan'da orada 7 kişi ölmüştü bir ayaklanma sonunda mahkumlardan. En az 6 kişinin de şu anda Northwest Detention Center'da, Washington'da, Tacoma'da bir açlık grevi yürüttükleri belirtiliyor. Democracy Now!'da dün gördüğümüz bir şey vardı. Benim adım Murat diyen ve açlık grevinde 4 gündür açlık grevindeyim. Ne su da içmeyeceğim, yemeyeceğim de. Benim bir hastalığım da var. 8 aydır burada Tacoma'dayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde de birkaç ay daha uzun zamandır buradayım. İçerideyim diyor. Böyle bir gelişme var. Dünyadan karışık böyle dramatik şeyler var. Bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Açık Gazete. Açık Radyo. Reklamlar. Yeni sesler duymak hepimize iyi gelecek. ONS Yaşama Kültürü Dergisi tüm kitapçılarda. Daha fazla bilgi için onsdergi.com. Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerini Açık Radyo. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, tatilin ardından tekrar buluşmuş oluyoruz. Ne konuşuyoruz? Evet, büyük tatil bitti. İşbaşı yaptık hepimiz. Ben yani biz bu son haftalarda işte hep döviz kaç para oldu, dolar kurunda inişler çıkışlar falan bunlara bakıyoruz sürekli bir ulus olarak ama bilim dünyasında aslında heyecan verici gelişmeler oluyor. Dolayısıyla bu programda biraz son birkaç haftada bilimde neler olmuş, bunlardan kısaca bahsedelim diye düşündüm. Hem de işte yaz bitti, sonbahar başlıyor gibi sayılır. Her ne kadar yeni yayın dönemi Ekim sonunda başlayacak olsa da bir anlamda yeni yayın dönemi gibi yazın ardından bu dönem yapmayı planladığımız programlara da kısaca değinmek istiyorum. Bir kısmı sırada, bir kısmını planlıyoruz filan. Şimdi ilk bahsetmek istediğim şey 20 Ağustos'ta Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde çıkmış olan bir yazı. Ay'da su bulunduğu, donmuş halde büyük su kütleleri bulunduğuna dair bir haber. Daha önce de Ay'da su olduğuna dair bir takım bulgular vardı fakat kesin bir şekilde teyit edilemiyordu. Bu sefer bu işte yaklaşık 10 gün kadar önce, 8 gün kadar önce çıkmış olan bu yazıya bakarsak bunun kesin olarak kanıtlanmış olduğunu söylüyorlar ve aslında önemli ölçüde, önemli büyüklükte su kütleleri olduğu öne sürülüyor. Yani insanın aklına böyle distopik geleceğe dair senaryolar da gelmiyor değil. Günün birinde işte böyle berbat ettiğimiz gezegenimizde su kalmazsa su almak için belki bir takım zengin insanlar aya uzay araçları gönderecekler. Parası olmayanlar susuzluktan kırılacak falan. Yani bunlar böyle film senaryoları gibi şeyler ama gerçekleşme ihtimali de var gibi gözüküyor bu tür yeni bulgular ışığında. Evet. Bir başka yazıda yine bu 20 Ağustos'ta çıkan yazıdan henüz birkaç gün önce yayınlanmış bir yazı. Astrobiyoloji dergisinde University of London ve Washington State Üniversitesi'nden birlikte yapılmış bir çalışma. Ay yüzeyinde yaklaşık 4 milyar yıl kadar önce, yani dünyada hayatın ilk başladığı zamana denk geliyor. Ay yüzeyinde de hayatın ortaya çıkmasına elverişli bir takım koşullar olduğunu iddia ediyorlar. Bu su bulgusuyla bir araya gelince işte ayda belki bir zamanlar hayat vardı düşüncesini daha da güçlendiriyor. Varsa eğer fosillerini bulmak filan da herhalde mümkün olabilir. Epeydir biliyorsunuz 1969 senesinde ay yüzeyine ilk kez bir insan ayağı değmişti. Fakat son zamanlarda NASA'nın uzay projeleri büyük ölçüde rafa kalkmış gibiydi. Yeniden bir hızlanma söz konusu ve benim görebildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri yeniden bir büyük bütçe ayırmayı düşünüyor. Hatta ayda bir koloni kurma üzerine çalışmalar yapıyorlar filan. Yani ayla ilgili gelişmelerin önümüzdeki 10 yıl içinde daha artacağını ve sürekli gündemde olacağını düşünmek mümkün bu durumda. Evet, aydaki yani su, gerek su gerekse de canlı hayat izlerinden kalkarak bir takım spekülasyonlar yapılabilir belki, fakat herhalde bir endüstri devrimi geçirmediği muhakkak bu medeniyetin. Öyle gözüküyor. Evet, bu arada bir hatırlatma babından belirteyim. Galiba geçen sene bu zamanlardaydı. Harvard Üniversitesi'nde araştırmacı Dr. Betül Kacar'la bir program yapmıştı. Kendisi bir astrobiyolog. Astrobiyoloji yeni ve interdisipliner bir alan ve dünya dışındaki yerlerde hayatın başlaması ve evrimleşmesi üstüne çalışıyordu. Bu programı podcast kaydını Açık Bilinç Twitter sayfasından koyacağım. İlgilenenler konuyla, ama o zaman konuşmuş olanlar bakabilir. Bu sene fizik ve matematik üzerine programlar yapacağımızı söylemiştik. Boğaziçi Fizik Dörtlüsü'nü ağırlamıştık bir iki ay önce. Bir başka konuğumuz da ileride Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden astrofizikçi Profesör Şölen Dalman olacak. Kendisiyle de bu konuları yeniden ziyaret edeceğiz. Böyle bunu da bir dipnot olarak eklemiş olayım. Evet. Bu konularda ilginç bir makale de eğer bitirebilirsem bugün yarın çevirisini de koymayı düşünüyoruz. Bu Chris Hedges'in Truth Dig internet sitesinde yeryüzü gezegenine elveda derken başlıklı astrofizikçilerle de ayrıntılı konuşmaları içeren ve medeniyetin belli bir noktasından sonra kendini nasıl yok etmekte olduğuna ilişkin biraz bir hayli çıkartıcı ama önemli bilgiler içeren bir yazı da var. Ondan da bahsederiz. Tamam. Yani aslında ay yüzeyinde bir koloni falan kurulursa bunun aya bir faydası olmayacağı da açık gözüküyor. Evet. Ayı insanlardan korusun tanrılar demek lazım herhalde. Peki şimdi bir başka alana geçelim. Evrim kuramı yine Ağustos ayı içinde yayınlanmış iki makaleden bahsetmek istiyorum. İlki Oslo Üniversitesi'nden evrimci biyolog Mark Ravinet ve ekibinin yaptığı bir çalışma. Serçeler üstüne bir çalışma yapmışlar ve insanların yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki serçelerin DNA'sını insanlarla pek ilişkisi olmayan serçelerin DNA'sıyla karşılaştırmışlar ve arada önemli farklar bulmuşlar. Buldukları fark şu: insanların yoğun olduğu bölgelerde yaşayan serçelerde daha büyük bir gaga ve nişastalı yiyeceklerle beslenmeyi sağlayan bir genetik değişim söz konusuymuş. Buradan ne sonuç çıkıyor? Bu aslında gözümüzün önünde olan evrimsel bir sürecin bir örneği diye düşünmek mümkün. Bildiğimiz üzere kimse insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki serçeleri tasarlayarak başka bir genetik yapıya ulaştırmıyor. Mutasyon sonucunda rastgele olan bir takım değişimler doğal seçilim sonucunda belli popülasyonlarda baskın hale geliyorlar. Serçelerde de öyle olmuş gibi gözüküyor. Yani insanların yaşadığı bölgelerdeki serçelerde mutasyon sonucunda gagaların büyümesi veya nişastalı yiyeceklerle beslenmenin artması bir şekilde o serçe popülasyonunu avantajlı hale getirmiş. Çünkü insanların beslediği, işte ne bileyim, biz de mesela ekmek parçaları koyuyoruz kuşlar gagalasın diye. Ekmek belki her kuşun yiyebileceği bir şey değil ya da beslenme değeri fazla değil ama bu serçeler için nişastalı yiyecekler önemli bir beslenme değerine sahip. Gagaları da ayrıca nişastalı yiyecekleri yemek yemeleri konusunda elverişli. Dolayısıyla bir şekilde dünyadaki evrimsel sürecin aslında çok yavaş olarak ilerleyen bir süreç de olsa serçeler üstünde nasıl bir fark yarattığının bir örneği olarak Proceedings of the Royal Society dergisinde bu sefer yayınlanmış bir yazı. İlginç bir yazı. Evrim konusunda epey program yapmıştık. Bu sene daha da devam edeceğiz. Birkaç tane planladığım, şimdiye kadar değinmediğimiz konulara değinmek için yapacağımız evrim kuramı programı olacak. Bunu da şimdiden haber vermiş olayım. Peki ben de bir parantez olarak şunu sorabilir miyim? Yani Oslo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir de İstanbul'daki martıların simit ve pizza mesela filan konusundaki davranışlarını, yeme içme alışkanlıklarını araştırsalar ilginç sonuçlara varabilirler belki. Bana da öyle geliyor. Yani Türkiye'de aslında her alanda yapılabilecek pek çok özel çalışma var. Bu çalışmaların koşulları elimizin altında, ama işte bilimle uğraşmak için özgür düşünceye yer açmış bir ülke de lazım. Bunu pek becerebildiğimiz söylenemez maalesef. Evet. Günün birinde evet, bu tür çalışmaların Türkiye'den de çıkıp böyle çok prestijli bilim dergilerinde yayınlandığını göreceğiz diye umuyorum. Şimdi yine Ağustos içinde, bu sefer 22 Ağustos'ta, henüz birkaç gün önce Nature dergisinde yayınlanmış bir başka yazıdan da bahsetmek istiyorum. Bu da bu sefer biz insanların evrimini ilgilendiren bir yazı. Neandertal bir anne ile deniz ovalı bir babadan olma, bir 13 yaşında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğunun kemikleri bulunmuş Siberya'da bir mağarada. Bu kız çocuğunun yaklaşık 50 bin yıl önce yaşayıp ölmüş olduğu düşünülüyor. Ve işte insanın alt türü olarak olduğu düşünülen Neandertallerle deniz ovalılar arasında bir melezin ilk kez birinci jenerasyondan bulgularına bu şekilde rastlanmış durumda. Önemli bir gelişme, evrimci biyologlar arasında epey ses getirdi. Hatırlayalım, aslında bunu da hatırlatma babından söyleyeyim, Açık Bilinç'in Twitter sayfasına da koydum. Bu konularda çalışan New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da Dr. Ömer Gökçümen var. Kendisini iki kez konuk etmiştik Açık Bilinç'te. Ve insan evrimi üzerine konuşmuştuk. Hatta bir Türk genomundan bahsedilebilir mi diye çok ilginç bir konuyu ele almıştı. Yani herhangi bir kalıntıdan DNA testi yaparak o kişinin Türk olup olmadığı anlaşılabilir mi diye bir soru sormuştu ve anlaşılamaz cevabı vermişti. Türkiye'de yaşayan insanların çok birbirine karışmış DNA'lardan evet, takip olması nedeniyle çok hoş bir programdı. Onun da kaydının bağlantısını koydum. Ama kısaca hatırlamak için söyleyelim. Evrim kuramına göre insanlarla başka primatların son ortak atasının yaklaşık 4 ila 10 milyar yıl önce yaşadığı düşünülüyor. Şimdi tabii 4 milyar yılla 10 milyar yıl arasında müthiş bir fark var. Yani 6 milyar yıllık bir fark. 4 milyar yıl önce de olabilir, 10 milyar yıl önce de olabilir dediğiniz zaman. Peki pardon ben bunu... Ama eldeki bulgular şimdilik bunu gösteriyor ve aslında... Peki ama bir şey söylemek, milyon olacak, evet, milyar 10 milyon yılla 4 milyon yıl arasında evet. Dünyada yaşamın başlangıcının 4-4,5 milyar yıl öncesine evet, kadar gittiği düşünülürse belki bu milyon yıllar aslında o kadar da gözümüzde büyütmememiz gereken evet, zamanlar. Daha sonra bu ortak atadan ayrılan Homo türü 2 ila 2,5 milyon yıl öncesinde Doğu Afrika'da görülüyor. Yaklaşık 750 bin yıl kadar önce de çağdaş insanı belirleyen Homo sapiens'den deniz ovalılar ve Neandertaller, insanın iki alt türü, bu da tartışmalı bir konu, bazıları kendi başına bir tür olduğunu iddia ediyorlar. Bazı biyologlar bir alt tür olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla yaklaşık 750 bin yıl önce insan ve insansı türler ya da alt türler birbirlerinden ayrılmış oluyor. Neandertaller genel olarak Avrupa'da, İspanya'nın kuzeyinde yaşıyorlar. Denizovalılar Altay Dağları'nda, Sibirya'da yaşıyorlar ki bugünkü DNA bulgularına baktığımız zaman Avrupa'da yaşayan insanların yaklaşık DNA'sının yaklaşık %1 ile %6'sı arasında DNA'sının Neandertallerden geldiğini, yani bir şekilde insanlar Neandertallerle karışmışlar. Güneydoğu Asya'da yaşayan insanların DNA'larının ise %4 ile %6'sı arasında bir oranının Denizovalılardan geldiği söyleniyor. Bu bahsettiğim 22 Ağustos'ta çıkan yazıya göre insanlarla Neandertaller ve insanlarla Denizovalılar birbirleriyle karıştıkları gibi Denizovalılarla Neandertaller de birbirleriyle karışmışlar ve işte bir Neandertal anneyle Denizovalı bir babadan olma bir kız çocuğu 50 bin yıl önce 13 yaşındayken o mağarada ölmüş, kemikleri orada kalmış, bulgular da oradan geliyor. Evet, oldukça yani bir şey, çarpıcı noktalardan biri de herhalde dünyada sayıları son derece az olan bu insansılar ya da insanın alt türleri diye adlandırılan şeyler, varlıklar aslında uzun mesafelerde de dolaşabiliyorlar. Anlaşılan ki Neandertaller ta Rusya'nın, yani bugünkü Rusya'nın içlerinde Sibirya'ya kadar gidebiliyorlar yani. En azından. Evet, yani Avrupa'dan kalkıp Sibirya'ya kadar gidebilmişler. Bilindiği kadarıyla dünya yüzeyinde, dünya üstünde şu anda yalnız işte biz insanların, çağdaş insanın türünü belirleyen Homo sapiens dışında herhangi bir tür ya da alt tür yok. Yani yaşayan bir Neandertal ya da yaşayan bir Denizovalı yok. Niye yok oldukları konusunda da tartışmalı pek çok tez öne sürülüyor. İşte Neandertallerin yok olması Homo sapiens sayesinde mi ya da Homo sapiens yüzünden mi oldu, başka sebeplerle mi oldu falan diye. Belki Ömer Gökçümen'i ileride bir başka programda davet edip bu konuları tekrar kendisine sorarız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir başka konuya atlayayım izninizle. Böyle kısa bilim dünyasından gelişmelerden bahsederken bu da yine ileride yapacağımız bir programla da ilgili. Temmuz ayı içinde Amerikan Kalp ya da Kardiyoloji Derneği diye belki çevirmek lazım, American Heart Association AHA, Omega 3'ün kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltmada faydalı olduğuna dair bir rapor yayınladı. Fakat bu raporun kısa bir süre sonra arkasından gelen bir başka rapor, Cochrane grubundan gelen bir rapor ise yaptıkları çok geniş bir çalışmaya dayanarak 79 çalışmaya bakmışlar ve 112 binden fazla insanla yapılmış bir çalışmaymış. Daha önce de bahsetmiştik, bu Cochrane grubu pek çok ülkeden araştırmacıların oluşturduğu bağımsız bir araştırma grubu ve genellikle geniş kapsamlı pek çok araştırmayı içeren meta analizler yaparak genel kalıplar bulmaya çalışıyor sağlık alanındaki çalışmalar üzerine. Onların yaptığı çalışma ise omega 3'ün kardiyovasküler hastalık riskini azaltmakta bir etkisi olmadığını öne sürdü. Şimdi sağlıkla ilgili konularda hep bu tür şeyler oluyor. Yani aslında güvenileceğini düşündüğünüz işte Amerikan Kalp Derneği gibi bir dernek bir şey diyor, yine güvenileceğini düşündüğünüz bir başka kaynak onun tam tersini söylüyor. Yalnızca omega 3'te değil, başka suplemanlar konusunda da, vitaminlerde de, işte belki kolesterolde, bu işler böyle. Ben de bu konuları bilen bir uzmanla bir programda bu konuyu konuşsak iyi olur diye düşündüm. Kalp cerrahı Profesör Doktor Mehmet Korkmaz ileriki bir programda konuğumuz olacak. Tıp dünyasında hastalarına tavsiyede bulunmak durumunda kalan hekimler hangi araştırmalar bazında nasıl kendi hükümlerini veriyorlar, neyi güvenilir bulup neyi güvenilir bulmuyorlar. Omega 3 konusu da dahil olmak üzere vitaminler, süplemanlar, bunları masaya yatıracağız, kendisiyle konuşacağız. Evet, bu yani özellikle de bu son yıllarda beslenme alışkanlıkları üzerinde, özellikle de bitkisel bazlı beslenme konusunda çok önemli yer tutan tartışmalardan bir tanesi bu tabii. Omega 3'ü balıklardan ve omega 3 omega 6 dengesini balıklardansa bitkilerden almanın daha doğru olup olmayacağı gibi önemli tartışmalar da var. Bir kısmını takip etmeye çalışıyorum ben de. Onları da konuşabiliriz. Evet, ve yani yalnızca literatürü okuyarak ben doğrusu kendi başıma bir yargıda bulunamıyorum ya da güvenilir bir yargıya nasıl varılacağı konusunda çok emin değilim. Biraz bunları bir bilenden sormanın iyi olabileceğini düşündüm. Son olarak 21 Ağustos'ta yine bir hafta kadar önce Osaka Üniversitesi'nden ve Osaka Üniversitesi ile işbirliği yaparak çalışan bir araştırma enstitüsü var. Advanced Telecommunications Research Institute diye, ileri telekomünikasyon araştırma enstitüsü. Onların bir ortak robot projesi var. Hiroshi Ishiguro isimli bir robotik profesörünün önderliğinde. İnsanlarla robotlar arasındaki konuşma ve komünikasyon sistemlerinde önemli bir aşama kaydettiklerini ve back channeling denilen bir özelliği geliştirdiklerini bir yazıyla duyurdular. Back channeling, siz bir şeyler anlatırken karşınızdakinin size verdiği geri bildirim aslında. Yani anlattığınız şeyi karşınızdaki insan dinliyor mu, dikkati sizin üstünüzde mi, dinlediğini anlıyor mu? Bunu aslında karşınızdaki insanın uygun zamanlarda yaptığı mimiklerden, jestlerden, söylediği şeylerden, kısacık şeyler de olsa evet peki filan demelerinden anlıyoruz. Bu özelliği geliştirdiklerini söylüyorlar. Bu Hiroshi Ishiguro'nun yapay zeka araştırmaları aslında gayet ilginç. Bunu belki bir başka programda ele alayım diye düşündüm. Klasik yapay zekada Alan Turing'in önerdiği ta 1950'den kalma mesela yapay zeka testinde bir bilgisayar programıyla karşılıklı yazışıyorsanız, burada bilgisayarın akıllı olup olmadığının sorumluluğu aslında tamamıyla metindeki içerikte, yani bilgisayarın oluşturduğu cümlelerde oluyor. Hiroshi Ishiguro'nun yaklaşımı ise tamamıyla farklı. Metinden ziyade bu komünikasyon sırasındaki doğallık ve duygusal iletişimin önemli olduğunu düşünüyor bu Osaka Üniversitesi'de çalışan insanlar. Dolayısıyla bir robotla bir komünikasyon durumu söz konusu olduğunda her zaman karşınıza bir insana benzeyen ve insan gibi mimikleri olan bir robot oturtuyorlar. Dolayısıyla sizin de dikkatiniz yalnızca robotun ürettiği cümlelerde değil, neyi nasıl söylediğinde oluyor. Şöyle ilginç bir şey de söyleyeyim. Ben bu yapay zeka laboratuvarını ziyaret etmiştim birkaç sene önce. Hiroshi Ishiguro'nun çok kendisine benzeyen bir robot ikizi var. Bazen işte mesela konferanslara falan gittiği zaman laboratuvar toplantılarında kendi bulunamıyorsa robotunu oturtturuyor oraya masanın başına ve işte böyle hani Skype falan gibi bir düzenekle ya da bir telefon bağlantısıyla robotun ağzından konuşuyor. demişti ki yani ben işte böyle telefondan bir mikrofondan ya da hoparlörden çıkan bir ses olduğum zaman kimse beni dinlemiyor, herkesin dikkati dağılıyor filan, ama orada robotum oturuyor ve onlara dikkatli gözlerle bakıyorsa sanki ben oturuyormuşum gibi dikkat ediyorlar, çok fark yaratıyor gibi bir şey söylemişti. Yani Ömer Bey, siz de radyoda olmayacağınız günlerde kullanmak üzere bir robot ikiz yaptırabilirsiniz. Zaten öyle olarak. Şimdi bu ben değilim ki, robotum konuşuyor. Evet, yani sonra da öyle demeniz mümkün. Ben demedim, robotum dedi diyebilirsiniz. Bu vesileyle bir küçük kitabın duyurusunu yapayım. Yapay zeka konusunda birkaç kez konuğumuz olmuş Profesör Cem Say bu yaz bir kitap yazıp bitirdi. 50 soruda bilgisayarlar bizle yapay zeka başlığıyla sonbaharda çıkacak. Kitap çıktığı zaman Cem Hoca'yı konuk edip kitaptan da biraz bahsederiz. Yapay zeka konusunda en önemli 50 soruyu ele alıp herkesin anlayacağı açıklıkta güzel bir dille anlatmış. Kitabın çıkmasını heyecanla bekliyoruz. Bilim dünyasından haberler şimdilik böyle. 25 dakikaya sığdırabildiklerimiz. Önümüzdeki haftalarda hemen ne olacağını söyleyeyim. Bu Evrim serisi fizik ve matematik programları olacak demiştim. Epey bir zamandır fake news, sahte haber konusunda materyal topluyorum. Müthiş, yani herhalde bu fake news denen olgunun yaygınlaşması sebebiyle akademik alanda sürekli çalışmalar yapılıyor. Sahte haberin inandırıcılığı, yayılma gücü filan konusunda. Bunları ele alacak bir ya da birden çok programlık bir seri düşünüyorum. Evet, yani pardon, Rudy Giuliani'nin evet. Son gerçek değildir şeklindeki olağanüstü ifadesini de konuşuruz herhalde. Televizyonda söyledi. Evet, yani neredeyse felsefi bir şey söylüyor adam diyeceğim ama hiç felsefi bir kişi olmadığından inanmamak lazım. Gelecek hafta dan sonra koku ve tat algısı serisine başlıyoruz. Bu da 8-9 programlık uzun bir seri olacak. Gelecek hafta başlamayı düşünüyorduk fakat Almanya'da çalışmalarını sürdüren araştırmacı ve öğretim üyesi Dr. Çağhan Kızıl Türkiye'yi Çağhan Kızıl'ın İstanbul'u ziyaret etmesinden yararlanarak kendisinin ve ekibinin Temmuz ayı içinde yayınlamış olduğu Alzheimer hastalığının tedavisine yönelik yeni bir çalışma söz konusu. Kendisine konuk edip Alzheimer hastalığından ve bu yeni yaptıkları çalışmadan bahsedeceğiz. Koku ve tat algısı serisine de bir sonraki hafta başlıyor olacağız. Evet, peki, çok teşekkür ederiz. Yeniden hoş geldiniz. Tatil bitti, iş başladı. Herkese iyi haftalar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi de. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.